za vás u třetí dnešní přednášky, kterou připravil Jan Gerig společně s Denisem Vasupem, který tu s námi bohužel být nemůže, který působí na katedře právní teorie Masarykovy univerzity. Honza působí nyní na Centru teoretických studií v Praze. A krom toho, že vystudoval práva, zabývá se právní teorií, tak ho můžete znát také jako stand-up komika a současně také působí v občanské organizaci Ermosty. Z jeho děl bych jmenoval publikaci Otisky sametové revoluce, kde přebývá 89. a nedávno vydanou knížku Společnost úzkosti. Jeho příspěvek, připravený spolu s Denisem, se jmenuje K ustavení antropocénu. Prosím. Jo, tak díky za pozornost, za mě i vlastně za Denise, za spoluautora. Budeme se bavit v tom příspěvku o ustavení antropocénu, pojem, který rezonuje ve veřejném prostoru už dostatečně, jak by nějaké označení globální epochy, kde prostě činnost člověka se stává nejvýznamnější až geologickou v podstatě silou, která ovlivňuje prostředí na planetě Zemi. Nezabývali jsme se ani tak tím, že kam ten začátek teda toho antropocénu datovat, protože ty názory na to se docela různí. My to bereme z pohledu toho ustavení, jakože z toho vlastně politického nebo ústavně teoretického pohledu jako ustavení epochy v tom, řekněme, ústavodárném smyslu, a o tom bude ten příspěvek. Řekněme, co je pro nás důležité, tak jedním z důsledků té výrazné lidské činnosti, které ten antropocen dostal to své jméno a který je sám o sobě ukazatel té nové epochy, tak je to, že ten zemský ekosystém se stává méně stabilním než v těch, řekněme, předchozích tisíciletí, že říká se, jakože z relativně stabilního holocenu se přesouváme do epochy antropocenu, kterou bude možné definovat právě tou nestabilitou, nepředvídatelností, řekněme, rapidnějšími změnami ekosystému. A filozoficky tenhle stav popisujeme pomocí pojmu, který zavedl Peter Sloterdijk, a ten pojem je ontologie jevištního pozadí, a je to vlastně popisuje to, co už zaznělo v diskuzi vlastně po příspěvku od Baršových, kde vlastně se mluvilo, že jako modernita má tu přírodu jako nějaké neměnné pozadí, jo? To je jako jevištní pozadí, že člověk chápal po dlouhou dobu tu přírodu i díky té stabilitě toho ekosystému jako pouhou scénu, jako neměnné pozadí, na kterém se odehrávalo drama lidských dějin. Ovšem teda zdá se, že přírodní procesy přestávají být něčím tak kalkulovatelným a předvídatelným, co jsme mohli do toho pozadí odsunout, a naopak začínají do toho, co jsme považovali za ryze lidské dějiny, stále více promlouvat. No, takže dá se říct, že s antropocenem se hlásí o slovo doposud upozaděné dějiny přírody, do níž ale byly teda ty lidské dějiny neoddělitelně vsazeny. No, takže jak teda k té ontologie jevištního pozadí glosuje Sloterdijk, tak jedině tehdy, když hra začíná ničit jeviště a herci jsou nuceni zajmout odlišné hledisko na jeviště i sebe samotné, stává se zjevné, že záchrana jeviště je hrou samo. Jo? Takže vlastně ta jevištní infrastruktura se stává tím příběhem toho, co se děje na tom divadle. No, a že, pokud se něco tak mohutného jako příroda přesune ze sféry toho statického pozadí společnosti mezi dynamické, vlastně řekněme, aktéry, je to důvod pro zásadní diskuzi nad základními otázkami společenského uspořádání. No, Paul Dreyse třeba to jako hodnotí tak, že pod tlakem jako přicházejícího antropocenu nastává čas pro takzvanou metadeliberaci. Jo? To znamená rozpravu na vyšší úrovni, než je ta běžná každodenní rozprava o každodenní politice, vykonávaná uvnitř nějakých pevně usazených mantinelů stávajícího systému u nás v západních společnostech liberální demokracie. Během té metadeliberace tedy dochází k reflexi samotných pravidel té rozpravy a stanoví se znovu, že jako na kterém například teritoriálním rozsahu ta rozprava probíhá, které subjekty jsou její součástí a konečně se určí, jaké základní vlastně hodnoty a společná dobra toho stávajícího systému, která byla považována za neměna, tak se stanou nově předmětem té debaty. Pokud je o ten první bod, to znamená o to teritorium, tak s nástupem antropocénu dochází k obratu ke globalitě a to i pokud jde o vnímání provázané povahy přírodních jevů, že nějaká vnímání nějaké soustažnosti bylo v ekologickém myšlení přítomné vždy, nicméně bylo to dlouho uzavřeno v lokální dimenzi, až díky i současné vlastně úrovni vědeckého bádání, tak začínáme chápat skutečnost, že třeba mezi tornádem v Louisianě a vysychajícím jezerem v Andách tak existuje souvislost a tahle souvislost začíná být čím dále reflektována i na úrovni společenského uvědomění a i politicky. Za druhé, pokud jde o ty zapojené subjekty, tak je to program ekologizace politického diskurzu s myšlenkou nejen, to už zaznělo, nejen té společenské smlouvy, ale například jako je tendence k tomu, co Michel Serre ve stejnojmenné knize nazval smlouvu přírodní, nebo Le Contrat Naturel, je to jako ve francouzštině, a charakterizuje jako spočívající v uzavření zase, nějaké celoplanetární smlouvy mezi tím lidským a nikoli lidským osazenstvem planety. Jo? To znamená, ekologie se stává nějakým centrálním tématem politické diskuze, tam zahrnutá ta sféra nikoli lidského. No a za třetí, pokud jde o ten obsah, ty obsahové pilíře současného uspořádání, tak může dojít k revizi toho zase, jo, nakolik dosavadní politické a právní koncepce vycházely z materiální podstaty reality. Jo. Zase odkaz na to, o čem mluvil Pavel Barša, že vlastně ekonomie je nedostatečně materialistická. Může se jednat o přehodnocení toho, co sociolog Hartmut Rosa nazývá dynamickou stabilizací, to znamená, což je tak jako fenomén, kdy jako zásadní pro moderní společnost, kdy společenské zrychlení, teda že kdy ekonomický růst a společenské zrychlení nejsou jen nějakými vedlejšími produkty, ale jsou vnitrosystémovými požadavky systému, bez níž, bez růstu, hlavně toho ekonomického, by došlo k destabilizaci nějaké celé institucionální struktury společnosti. Jo, a tím sparem se můžou přehodnocovat i další principy, nějak jako dobývačný přístup k přírodě, privatismus, který upřednostňuje soukromý prostor před veřejným a sdíleným, či právě antropocentrismus, který pouze člověka chápe jako člena morální komunity. Jo, takže to byl takový náčrt povahy té současné antropocenní výzvy a toho, co by mělo motivovat k nějaké té metadeliberaci. A na to právě v tom našem příspěvku navazuje otázkou, jakým způsobem ty proměny našeho světa ovlivňují naše úvahy o ústavnosti. To znamená, budeme se ptát, jestli právě tyhle výzvy, ten nástup antropocénu v tomhle duchu, jsou způsobilé založit ústavně tvornou událost. No a k dané otázce přistoupíme z hlediska konceptu takzvané materiální ústavy, a takže nám půjde nejen o formální procesy tvorby ústav, ale také o to pozadí ustavování řádu, to znamená jak fyzické, sociální, hodnotové, až řekněme existenciální nebo fenomenologické. v návaznosti na ústavní právníky, například Louise Kotzeho, autora knížky třeba Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene, ze které jsme v téhle pasáži docela vycházeli, tak si můžeme ještě říct, proč je dobré tu rozpravu vést v tom ústavně právním jazyce. První důvod je taktický a souvisí vlastně s takovým klasickým statovědným konceptem normativní síly fakticity, se kterým přišel Georg Jelínek na počátku 20. století. A ta normativní síla fakticity znamená, že právě ta mimoprávní fakticita, třeba jo, nějaké jako přírodní jevy, vlastně vedou ke změně normativity, jo, že vytyčují nějakou abstraktní potřebu vzniku změny či zániku práva. A právě v navaznosti na toto, tak tvrdíme, že v současnosti to materiálno naší planety vytváří tak silnou fakticitu, že volá po přetavení v nějaké změnu právních norem. A v takovém případě lze považovat za takticky výhodné přetavit tuto fakticitu rovnou v normativitu ústavní, jo? Protože ústavní normy jsou normy nejvyšší právní síly, jo? Se kterými nesmí být běžné zákony v rozporu a jsou základ prostě celé architektury právního systému. Ústava je díky své nejvyšší pozici v rámci hierarchie norem vhodným nástrojem pro to právě, jak ten vklad toho antropocénu do té sféry normativity nějak jako zacementovat, nebo zacementovat tam to, co považujeme aktuálně za zvlášť důležité statky a hodnoty, nebo co vlastně tam do toho vnáší ta materiální síla. Také ústava je zároveň dokumentem, který je součástí základního vzdělávání, takže to není jenom jako regulatorní dokument, ale stělesňuje nějaký etos prostě daného společenství a nejen historickou zkušenost politické komunity to reflektuje, ale i jistá očekávání a přání o budoucím zachování společenství. Jo, to znamená, je-li zde tak jako silná ta legitimizační událost, je taktické využít to její momentum a změny pochytit i potenciálně na ústavní úrovni. Jo. Tak ten první důvod, proč se bavit v jazyce ústavního práva, a ten druhý je, jsme ho nazvali synchronizační a souvisí se specifičností ústavního jazyka. Protože pokud chceme ustavit nějaký, řekněme, nový řád, tak tomu je třeba schopnost představit si společnost jako celek, což je v současnosti obtížnější kvůli procesu, který charakterizoval už jako moderní společnost, který se nazývá funkční diferenciace společenských subsystémů, to znamená, jo, společnost se dělí na relativně samostatné subsystémy typu právo, ekonomie, politika, věda, a už tomu není jak třeba v předmoderních společnostech, že řekněme i třeba ekonomické jevy byly vysvětlovány s nějakým centrálním, tehdy zejména náboženským jazykem, ale každý ten subsystém už si vytváří prostě nějaké kodování a to nějaké centrum, a tím pádem ale i schopnost představit si společnost jako celek je, řekněme, obtížnější, a jako v současné době v posledních desetiletích k tomu přispívá ještě jako desynchronizace těchto společenských subsystémů. Jo. To znamená, že například u subsystému typu ekonomiky či médií i díky revoluci v informačních technologiích a globalizaci došlo prostě k mnohem velkému zrychlení, a politika, která dříve byla tahounem společenských změn, tak začíná zaostávat, protože právě na tyhle výzvy, protože taky je založena na nějaké jako pomalejší rozpravě, tak nebyla tak schopná reagovat, a ostatní subsystémy se začínají spíše podřizovat ne nikoli politice. O jejich jako specifičnosti ještě něco řeknu, ale právě tempu těch akcelerovaných subsystémů. To znamená, například v nadnárodním prostoru se zdrojem práva už stává čím dál méně nějaká institucionalizovaná politika, ale stále více právě akcelerované systémy typu ekonomiky. Jo? A důsledek v tomhle je to, že důležitějším pramenem práva a v tom jako nadnárodním prostoru teda vidět jako více, se stává smlouva, co by právě jako strukturní spoj práva a ekonomiky na úkor zákona, co by strukturního spoje práva a politiky. A proč je tohle problém? A je to proto, co je specifikum právě politického subsystému, který vidíme v tom, že je to subsystém, který hovoří běžnou řečí, jo? To znamená řečí nějakých sdílených vyprávění, hodnot a ideologií. S Jürgenem Habermasem bychom řekli, že to je subsystém, ve kterém převažuje neinstrumentální, ale komunikativní racionalita. A pokud se zase právo odpojuje od politiky tím, že ustupuje od primátu obecného zákonodárství, tak se odpojuje právě od té komunikativní racionality, od životního světa a tak podobně. A právě důraz na to ústavní právo by mohl být tím, řekněme, resynchronizačním momentem navracením politiky do hry, protože jako ústavní právo je tím nejsilnějším, řekněme, strukturním spojem práva a politiky. No, takže to byla druhá část toho příspěvku, kde jsme přednesli důvody pro to, proč je dobré se teda zaměřit na ústavní právo, na ústavně právní diskurs. Problém je, že za současné teda té pokročilé funkční diferenciace, kdy už se prostě ty subsystémy vymanily z nějakého toho centralizovaného řízení, by ale ta repolitizace nebo ta resynchronizace na té ústavní úrovni byla resynchronizací mocenskou a do určité míry prostě nějakým násilným zesjednocením společnosti. Jo? A pokud bychom takový pohyb chtěli učinit, tak to ale vyžaduje velmi silnou legitimizaci a teď bychom si chtěli položit otázku, jestli ty změny, té materiální fakticity, které přichází se změnami klimatu a s tou antropocenním výzvou, jestli jsou dostatečnou legitimizací pro tenhle proces, jo? Pro vlastně nějaké to nové ustavení. Zítra tu bude Michal Hauser, který vlastně tu současnou situaci v návaznosti na Antonia Gramsciho označuje jako interregnum, tedy takové období, kdy to staré umírá, nové se nemůže zrodit. I dnes začínáme pociťovat, že další pokračování starého uspořádání je v mnohem rizikové, například protože je málo reflektuje planetární limity a že třeba stále i tu planetu považuje za to neměnné pozadí. Ovšem zrození nového je obtížné, neboť jednak jsou tady nějaké mocné síly, které tomu brání. Zároveň je tu ta omezená schopnost nějaké politické imaginace, což vlastně souvisí s tím, o čem jsem teďka mluvil. A teď v té teoretické rovině, tak vlastně jak o tom mluví, ať už ten Michal Hauser nebo Alan Badiou, tak to interregnum může být přetnuto tím, co charakterizují jako událost. Jo? Událost u Badiou a v opozici proti pojmu situace, kdy situace, to je nějaký ten stav, ta uspořádaná, usazená, zmapovaná síť významu, které dohromady tvoří nějaký funkční ideologický celek, který definuje nám prostě zóny toho našeho žitého světa, ať už vědu, politiku, umění a tak podobně. Oproti tomu událost, tak pro Badiou je nějaká nekonzistentní, ještě mnoho z nějaký exces, který tu situaci přesahuje tím, že do ní vnáší prvky prostě něčeho neznámého a nepředvídatelného. Politickým příkladem události, Badiou to popisuje na francouzské revoluci, kterou by šlo vysvětlit analýzou tehdejší jako politicko-ekonomické situace, různými vleklými krizemi, nebo pojmem, přes pojem osvícenství, vojenské konflikty a jako změnou sociální struktury a podobně. Ovšem, vtip je v tom, že podle Badiou nám pro plně analytické pochopení téhle situace to nám budou narušovat dvě věci. Předně obtížnost narysování spolehlivých nějakých směrů kauzality a určení toho, co ještě je teda determinant té revoluce a co už není. A potom ještě nějaké radikálnější zjištění, že i kdybychom byli plně schopni obsáhnout celou tu mnohost událostí a nahlédnout ji jako celek, stejně bychom nevyčetli jako místo nebo příčinu fakt toho zlomového okamžiku, do kterého se ta mnohost koncentrovala a dala vzniknout tomu momentu, který nazýváme francouzskou revoluci. Důležité je totiž to, že událost není tvořena pouze tím, co chápeme jako její materiální aspekt, tedy není tvořena jenom tou změnou materiální fakticity, to k tomu nestačí, jo, která potom změně řádu volá, ale důležité je to zpracování toho materiálního popudu nějakým politickým subjektem. No, až tohle dohromady vlastně tu událost vytvoří. Jo, je to proces, kdy jsou tu nějaké ty materiální výzvy a ten politický subjekt to uchopí a vlastně vztáhne ty materiální výzvy k jednomu bodu, který bude reprezentovat tu mnohost, což u Badiou se nazývá generickou procedurou. V případě politické události je zapotřebí politický subjekt, který se právě k té nereprezentovatelné mnohosti přimkne a závaží se k tomu i reprezentovat, jo? Už jako nějakou prostě tu singulární událost. Nestačí tu tedy nutně materiální podmínky, je třeba také ta věrnost události a ochota tu generickou proceduru vlastně spustit. Převedeno do jednoduššího slovníku politické teorie je potřeba nějaká politická imaginace, která nás motivuje k tomu z toho, co je, odvodit to, co má být a proměnit schopnost proměnit tu šanci, kterou ty materiální podmínky nabízí. Ústavní teoretik Bruce Ackermann ve své teorii ústavodárných momentů to popisuje tak, že musí dojít ke dvojímu překladu, a to právě za prvé k překladu toho materiálního aspektu události do podoby nějakého symbolického příběhu, který ten základ ústavy položí, a za druhé překladu toho symbolického příběhu potom do formálního jazyka psané ústavy. No, a právě typickým příkladem, jo, to, co jsem jako velmi teoreticky popsal jako tu generickou proceduru, tak je moment ustavení, jo, nebo deklarace nového řádu třeba, nebo i v souvislosti s antropocenem nějaké nové epochy. Přičemž to ustavení, tak zase jo, klasiky ústavní teorie, třeba s Karlem Schmittem můžeme chápat jako akt politické vůle, jejíž mocí autorita je schopna učinit konkrétní rozhodnutí ohledně formy politické existence daného společenství, které se tímto aktem zároveň utváří jako právě politické společenství. Jak však můžeme spolu s dalším politologem, s Henrikem Enrotem a v návaznosti na Hannu Arendtovou upřesnit, tak ti, kdo vyhlašují ústavu, tak vlastně ještě v daný moment postrádají tu autoritu k tomu, aby to mohli učinit. Jo? To znamená například otcové zakladatele Spojených států ještě během toho zakladatelského momentu nemohli vědět, že právě tenhle moment, jo, jako deklarace nebo ústava se stane zdrojem té autority, ke které se bude odvolávat ten nasledující společenský řád. Autorita transformační události se tak ukáže vždy až retroaktivně právě po skončení té generické procedury. A proto se ostatně ani otcové zakladatele třeba u deklarace nezávislosti nezaštiťovali tím revolučním aktem samotným, tou samotnou deklarací, ale museli teda tu autoritu, nebo pro tu autoritu se odvolávat k transcendentním zdrojům typu Boha nebo přirozeného práva. Jo, to znamená, kdybych při představě nějaké antropocenní deklarace závislosti, tak zase jo, otázka, čím se zaštiťovat, jo, něčím, co to konkrétní společenství přesahuje, nebo naopak je to jako otázka možná přežití samotného toho společenství jako taková jako silná, jako, ne-li až příliš silná možná legitimizační karta. Teď vlastně pokud to byla taková jako ústavní teorie, ještě neaplikovaná tolik na ten antropocenní příklad, a teď můžeme přejít právě k té aplikaci na antropocen. Jo, to znamená, řekli jsme si, příroda přestává být pouhým jevištním pozadím, a jestli je to něco takového, co vyvolá takovou sílu, že to můžeme považovat za materiální základ události, který nás přiměje prostě k vyhlášení deklarace závislosti a vyvolání ústavního momentu. Například ten Louis Kotze, kterého už jsem zmiňoval, tak ten si to úplně nemyslí, že konstatuje, že povědomí o té nové jako geologické epoše, kde ten člověk je ten hlavní činitel, ještě není úplně z toho vyvolat ten jako opravdu revoluční ústavní moment, natož takový, který by založil politickou jednotu i na globální úrovni, jak to známe prostě z revolucí na úrovni národních států. Je to spíše, pokud bychom použili zase šmitovské rozdělení, tak ta antropocenní situace není schopna vyvolat ten ústavodárný moment ve smyslu toho úplně nového ustavení, ale je schopna vyvolat dílčí změny ústavního práva již existujícího systému. Příklady už nalezneme dneska ve smyslu nějaké jako environmentalizace stávajících ústav, kde třeba jo, ochrana vody jo, dává se třeba už na ústavní úroveň v některých státech, přijímají se důležité mezinárodní dokumenty typu pařížské dohody, které už potom se promítají nějakým způsobem vymahatelně i na té úrovni národních států a tak dále. Jo, a i toto však podle Kotzeho lze chápat jako významný posun ve vytváření právních nástrojů v oblasti práva životního prostředí. A jednak třeba jo, už jako nějaké prvopočátky ještě nerozvinutých koncepcí antropocenního práva, které můžou být nějakým podhoubím pro vznik prostě té jako nové politické subjektivity. Můžeme se v právně teoretickém diskurzu setkat jo, s novými jevy typu práv přírody třeba, jo, to znamená, tím, že jako, chráníme určité krajinné prvky tím, že se jim přiznají práva, tak nikoli jako, že úplně ekvivalent lidských práv, jo, ale prostě práv, jo, že tam to není taková ta klasická veřejnoprávní ochrana přírody, jak ji známe. Ptát se ale můžeme i z druhé strany kritičtěji. To znamená tak, že čím to teda je, že ačkoliv antropocen sebou nese ten materiálně událostní popud a přesahuje a přetváří naše kognitivní rámce, tak proč dosud teda nedokázal mobilizovat takovou politickou imaginaci a sjednotit mnoho politických subjektů pod nějaký ten singulární prvek a tím jako založit tu autoritu nějakého nového antropocenního řádu. Čím to je, že i když materiální podmínky silně tlačí na nové ustavení, tak přesto nedochází k deklaraci nového? Proč tedy jinými slovy antropocen není tím, co přetne to interregnum? Důvodu může být řada, jo, samozřejmě od takových těch zjevných na úrovni realpolitiky, kde prostě jo, vlivné skupiny s vlastními partikulárními zájmy tak tomuto brání, či přispívají k tomu, že se ty změny provádí jenom na nějakých dílčích úrovních. Zase další roli může se hrát historická zkušenost, na jejímž základě považujeme nějaké sjednocující revoluční narrativy za něco potenciálně totalitárního a to vlastně může způsobit jako větší obavy, než to, že bychom zvolili nějaké setrvání ve stávající situaci toho interregna, jakkoliv jde o situaci už méně udržitelnou. Úplně na nějaké teoretičtější rovině se poukázat na obecně lidskou predispozici k dodržování pravidel, to zmíní například Francis Fukuyama, podle kterého ta predispozice vede nejen stávající elity, které nechtějí být nahrazeny, ale také většinu z nás k trvající podpoře překonaných ideí a institucí, i přesto, že ta změna je zjevně potřebná. A je proto pak na snadě, že pokud ke změně nakonec přece jen dojde, tak po dlouhém období tady k té institucionální strnulosti to bude změna o to náhlejší a možná katastrofičtější. Ještě důležitým důvodem tak je to proto, že vlastně ta antropocenní situace v tom materiálním smyslu tak je složitá pro tu naši politickou imaginaci, protože vkládá do hry jako těžko představitelné koncepty. Jo? Tam to ukazujeme na příkladu konceptu hyperobjektu, se kterým přišel Timothy Morton, podle kterého antropocen právě tím svým celoplanetárním rozsahem, ve kterém jsme ještě donedávna nebyli tak zvyklí přemýšlet, tak a spochybňuje prostě základní stavební jednotku filozofie a to opozice objektu a subjektu, jo, kdy objekt byl chápán tradičně jako nějaká nehybná pasivní entita oproti dynamickému a aktivnímu subjektu zpravidla, teda člověku nebo nějaké lidské kolektivitě. Kdežto podle Mortna je už tady tahle opozice prostě tváří v tvář antropocenu nepraktická a ukazuje to právě na příkladu hyperobjektů, které už jsou natolik časově a prostorově rozsáhlé, že vzdorují právě těm té naší tradiční představivosti a třeba i pojmosloví té naší moderní ústavní teorie. Co to jsou hyperobjekty, tak nejlepším příkladem je podle Mortna plast, že nejde jenom o ty jednotlivé plastové předměty, se kterými se setkáváme třeba z pedlahví, ale je to ten plast jako celek. Jo? Je to nějaká z pohledu té antropocenní globality, jde o celoplanetární hyperobjektovou sílu, která prostě nějak utváří, ohrožuje a proměňuje ekosystém, a který se jako lidstvu, jako tomu vynálezci plastu, tak vymyká z kontroly. Často se to i ukazuje na tom známém plastovém kontinentu, až se tomu říká v Tichém oceánu, prostě s plochou 100 000 kilometrů čtverečních. Jo, prostě k tomu lze připočíst prostě vlivy jako výroby plastů na ovzduší nebo přítomnosti mikroplastů v tělech organismů a tak dále. Jo, takže prostě celý ten plast, jako tu jednu, řekněme, obří infrastrukturu, tak to často nejsme schopni vnímat. Jo? Podobně prostě vnímáme spíše jednotlivou silnici, ne ten hyperobjekt ve smyslu nějaké celkové dálniční sítě, která nás co by takhle jako velká infrastruktura vlastně nutí skoro jako aktéry využívat a kolem jejich materiality budujeme vlastně, řekněme, i společenský a politický systém. To znamená právě ty hyperobjekty jako materiální reprezentace antropocenu podhalují vlastně nebo ukazují na příčiny vlastně nedostatku té naší politické představivosti. Protože i přes jejich globální charakter je pořád zakoušíme na takové té každodenní zkušenosti vlastně lokálně a na těch jejich dílčích částech. Jo? A je velice obtížné si spojit tady ty konkrétní projevy, jakož konkrétní každodenní zkušenosti vlastně dohromady. Jo? A to ukazuje zase taky, jo? Na určitou nějakou představu obtížnosti té nějaké jako tranzice. Jo? To znamená, když by jako byla tranzice od komunismu k liberálnímu kapitalismu například, jo, tady v těch posledních středoevropských revolucích, tak během nich se změnily, řekněme, jo, zákony, ideje, vlastnické struktury, ale celá ta materiální struktura moderní společnosti a jeho každodenního života vlastně zůstala do velké míry nezměněná. Jo, a pokud teda si představujeme, že přechod k nějakému novému antropocennímu ustavení by měl zasáhnout i do těchto infrastruktur, tak se to jeví jako úkol prostě řádově složitější a na základě toho vlastně do určité míry paralyzující naši vůli k nějakému jednání. Jo? To znamená, jo, a to už vlastně se dostávám k závěru toho našeho příspěvku, jak teda nalézat nějakou adekvátní odpověď na tu normativní sílu antropocenní fakticity a pokusit se vyrovnat nebo uchopit oba ty póly té ústavotvorné události. Jo? Tedy jak ten tlak materiální skutečnosti, tak tu deklaraci, co by vyslovení věrnosti tomu udalostnímu momentu, byť samozřejmě jsou i kritiky vlastně toho antropocenního konceptu, pro které jako ti jako kritičtější autoři ho berou jako příliš, že klade příliš důraz na nějakou jednotu a rovnost, kdežto jako reálně prostě nejde o rovnocenou činnost lidstva jako celku, ale nebo o dopady na všechny stejně, ale prostě ty nerovnosti tam jsou, to znamená, že většinu tady k toho té lidské činnosti, která nějak proměňuje to prostředí, tak způsobuje třeba menší procento lidí a tak podobně. Ale my jsme teda zůstali s Denisem u toho, že se toho pojmu antropocenu přece jenom přidržíme a jako možná i jako do budoucna, teď je to spíš takový jako zatím ještě rozdělaný nějaký text, bychom načrtli ty dilemata té sekvence politické transformace. Jo? To znamená, první bod je nějaká ta materiální výzva, za druhé normativní síla, která ta materialita nastupující antropocenu má, za třetí politický subjekt, který se toho nějak chopí, a za čtvrté potom ten ústavodárný moment. Jsme nějak jako u toho, že ten materiální charakter antropocenu už zde je a ta normativní síla nabývá na intenzitě. Problém je u toho subjektu, který je stále ještě fragmentovaný a jsou tam i otázky prostě projevu vůle toho nového antropocenního subjektu, který totiž zahrnuje právě i ty nikoli lidské aktéry, případně v rámci lidských společností budoucí generace. A co chybí tedy zřetelně, tak je potom teda to finále v podobě toho ústavodárného momentu a budeme se dál ještě ptát, kde teda ten potenciální politický subjekt může, jako politický subjekt, který je zatím potenciální, tak najít motivaci ke své aktualizaci, jo, tedy ke svému zmotnění, co by nějaké jednající síly. A když se dostanu ještě k nějaké té narrativitě nebo představě společnosti, o čem jsem mluvil na začátku, tak zase i jako jde o to posilovat nějakou schopnost společnosti vyprávět velké příběhy, jo, nebo vystoupit z nějaké jako, já nevím, postmoderní, postideologické doby, která velké příběhy chápe jako nějaké zastaralé nebo zastrašující relikty, byť jako pochopitelně spjaté s nějakou traumatizující minulostí. Ovšem zase jo, velké příběhy sice často měly nějakou totalizující funkci, která byla spjata s vylučováním z homogenního společenství a tak dále. Prostě ve střední Evropě jako ta zkušenost je, myslím, zvlášť silná. Na druhou stranu není to jako tvrdíme, prostě nutná charakteristika, jako velké příběhy jsou důležité k vytváření prostě veřejného prostoru, co by prostoru něčeho sdíleného. A vlastně k nějakému, řekněme, pocitovému podhoubí, ze kterého potom ta ústavnost vychází, což je vlastně poslední takový pojmová složka, ke které docházím. Antropocen jako metanarrativ je způsobilý přetnout doménu fikce a reality a ukázat, že příběh antropocenu se vyvíjí současně s tím, jak je vyprávěn. Jak říká Latour, významným filozofickým přínosem v antropocenu je právě narrativita. Jo? To, co Latour nazývá geopříběhem, není jen vrstvou přiloženou na tvrdou fyzickou realitu, ale je tím, čím je svět sám tvořen. K mobilizaci té politické imaginace můžeme dojít tím, že zahrneme vypovídající subjekt do příběhu samého a že rozpoznáme tento příběh jako realitu, nikoliv jako z nějakého odstupu nazíraný obraz. To znamená, že není to jenom nějaké vyprávění o něčem, ale je to přímo vyprávění něčeho. Jo, vzali jsme si tady takovou jako tezi, kterou vystihl Ernst Mach ohledně vztahu materiality, narrativity a legitimity. Vlastně on to bral v takovém tom jako popisu přírody, kdy chápání přírody skrz představivost musí předcházet poznání, aby naše pojmy byly naplněny živým a intuitivním obsahem. To znamená, nejde jenom o nějakou deskripci, ale i právě nějaké vykročení prostě z čísel, z dat, ale jako zahrnutí i té pocitové složky a právě příběh vyvstávající z materiální zkušenosti je často příběhem intuitivním, protože je vecpaný do nějakého předíva společných lidských přání, nebo nejen lidských, jo, ale celkově jako přání, obav a očekávání a jako takový se může stát tím příběhem, který je legitimizující prostě pro to nové ustavení. A jo, zase je to, co v návaznosti na Karla Schmidta současný ústavní teoretik Jens Mayr-Heinrich označuje za afektivní konstitucionalismus, přičemž ale ten ústavodárný afekt, že tomu nemusí být jako u toho Karla Schmidta, jo, který prostě tu afektivitu měl zvlášť jako v jednom období postavený, jo, na nějaké etnické identitě, jo, ale myslíme, že to antropocenní ustavení má potenciál mobilizovat politickou společnost skrze emoci, nenutně s tímhle jako exkluzivistickým přístupem, ale zároveň to může být protiváha prostě jako nějakému technokratickému přístupu nebo jako mechanické postpolitice současného liberálního řádu. Jde ovšem zase, jo, o proces s otevřeným koncem, s důrazem na nějakou soustažnost a globalitu, což ta globalita právě zase, jo, vylučuje nějaký identitářský partikularismus, na kterém prostě ten koncept té afektivní ústavy stavěl ten Karl Schmidt. Jo, ale proto ten antropocen se může, který získáme schopnost nějak vyprávět, tak může být nějakým afektivním prostorem, kde si můžeme hrát na jako s různým propojováním ústavní teorie a fenomenologie, co by filozofie konkrétní zkušenosti, a právě v tomhle prostoru lze uvažovat o něko nebo představovat si různé alternativy současné politicko-ekonomické organizace, přes ty afekty, jako ústavní afekty typu, může to být ať už péče, může to být naopak environmentální žál, může to být afekt nějak, nebo vztah nějaké rezonance mezi subjektem a světem. A závěrem teda, jo, že prostě bez tady k tohohle repolitizačního stádia ten koncept toho antropocénu nebude přetavitelný prostě do toho, do té svojí roli v tom novém ustavení. Takže to je za mě všechno a těším se na debatu. Díky moc, už vidím první další ruce, Petře. No já se pokusím o ty otázky. Za strašně důležité považuji a možná to tam bylo na okraji a to je jako toho tématu. Ta otázka té tranzice a té události a té schopnosti prostě podobně jako nakonec u toho antropocénu prostě vnímat možnost jiného světa, jo, než je ten současný. To bych chtěl mnohem víc, možná jako, asi je to nespravedlivé k referentovi, ale mě vůbec v diskusi chybí, já o tom nakonec budu mluvit, chybí pojem třída, respektive vládnoucí třída. No a ten antropocén, tam jsou vlastně jeden okruh vynechám přímo k tomu antropocenu. Taky prostě jsem se včera díval nějak na informace o antropocenu a zjistil jsem, že teda nějaká ta skupina geologů, která je jako prostě pověřena tím, aby ty jednotlivé doby uznala, nebo jo, takže to odmítla. No, takže to by o tom, ale že to neodmítla, že to není, je to prostě velmi, velmi složité, jo. Tak možná o tomhle tom bychom se měli mluvit, ale současně. A možná, ono to tam úplně na konci zaznělo, ale podle mého názoru to možná mohlo zaznit třeba i dříve a výrazněji. Ve Spojených státech, ale i v západní Evropě proběhla diskuse antropocén a kapitalocén. A ten pojem kapitalocén nezazněl vůbec a jako jedno z toho vyústění je, protože se potom sáhlo také k socialocénu, to znamená, jako když se obvinuje kapitalismus, zničení, naprosto jednodušeně přírody, no tak se samozřejmě diskutovalo, že za reálného socialismu to nebylo jiné. A objevil, a jakési vyústění té diskuse potom bylo, že je třeba jako to nějak zobecnit v tom smyslu jako mocenských struktur, které jako obecně bez ohledu, jestli to byl ten reálný kapitalismus nebo současný, teda reálný socialismus nebo současný kapitalismus, prostě tohleto ničení přírody prosazují všechno. Tak jo, to si myslím, že tam se dá souhlasit, že ten kapitalocen, to jsme upozadili v tom příspěvku, jenom jako bylo to tam zmíněné, že vlastně jo, jsou ty kritiky, které právě poukazují na to, že jako příspěvek různých třít ke globálním klimatickým změnám například je jako nerovnoměrný, nerovnoměrné na jednotlivé třídy jsou ty dopady. A to, že to tam nezaznělo, ještě jako neznamená, že si třeba nemyslíme i s kolegou, že na ty sociální aspekty se nemá hledět. Otázka akorát je jako v nějakém tom, nakolik vlastně to antropocenní ustavení by mělo být jako reaktivní proti kapitalismu jakoby v tom stejném duchu, jako byl třeba liberální kapitalismus v 89. Proti socialismu, jo? Kde došlo prostě k Jo, že nebudovalo se, nebo nebyla tam ta imaginace jako na zelené louce, jo? Teď si pojďme představit, jako který systém chceme dělat a který by mohl obsahovat třeba i socialistické prvky, ale byla tam ta reakce proti tomu předešlému. Jo? Tak to je jako úplně na fakt abstraktní rovině, jestli má k té reaktivitě docházet i v rámci toho přemýšlení o antropocenu, anebo jestli to imaginativní pole si rozšíříme bez ohledu na ten předcházející řád. Jo? Takže to je tak to je odpověď. Bohuž se hlasí? A kdy se tam hlasí? To je na škole. Tak, Ivana? Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Ja veľmi sa teším z toho, že sa vedú takéto diskusie. Ak som to teda správne pochopila, tak ukazuje sa teda, že takým poslednou veľkou udalosťou, ktorá teda prispala k tomu, že sa menili ústavy, alebo že to prišli do diskusie, to vlastne republikánske ústave bola práve udalosť francúzskej revolúcie. Vieme, že tie diskusie o tej republikánskej ústave nielen prebiehali krátko pre a krátko po francúzskej revolúcii, ale vieme, že proste mnohým, neviem, ľudským právam jednoducho sa neupracovali ani na konci 20. storočia, čiže je to nejaká dôležitá udalosť samozrejme, ktorá ale treba naplňali sa tieto ústavy vlastne viac ako 200 rokov. Pochopila som, že teda to, čo ste nazvali revolúciou, alebo čo iní nazývajú iba reštauráciou, alebo ako je ten pojem v češtine, neviem, aký ho máte vy, a z roku 1989 vlastne neboli nejakým tým zásadným zlomom. A tá diskusia teda, alebo tá časť toho vášho vlastne príspevku teda sa týkala toho, že akým spôsobom vlastne teda prispieť, alebo akým spôsobom dosiahnuť vlastne ten konsenzus na takým tom, hej, alebo ten súhlas, lebo vieme, že teda tá francúzska revolúcia bola dôležitá nie len kvôli aktérom, o tom hovorí Hannah Arendtová, ale kvôli tomu súhlasu, teda, ktorý priniesla. Teraz tá moja otázka sa bude týkať toho, že, a možno to aj nadviaže na Petra Rogala, toho, odkiaľ vlastne vychádzajú ako keby tieto diskusie alebo tieto debaty, alebo kto sú tie politické subjekty, ktoré sú tie platformy, na ktorých sa vedú. Lebo zdá sa, že je to udalosť ako keby taká zásadná, ktorá vlastne si vyžiada zároveň aj ako keby novú štruktúru spoločnosti, hej, tak ako si vyžiadala francúzska revolúcia, že mali sme tu novú verejnosť nejakú. Tak aj táto, ako keby udalosť, hej, materiálna, by si mala vyžiadať takéto veľké zmeny, o ktorým samozrejme nie sme ochotní, teda nie sme ochotní vlastne tým zmenom prísť, pretože naozaj si to vyžaduje ako keby tú zmenu tej verejnosti. A teda moja otázka je, že kde sa vedú tie diskusie naozaj, kto sú teda tí subjekty, či sú to tie ekonomicko-právne nejaké zoskupenia, ktoré vedú tieto diskusie, a či sú to, dajme tomu, akademické pracoviska, ktoré dneska vieme, teda, že tiež sú v tej mašinerii toho globálneho kapitalizmu, alebo kde je vlastne tá reálna verejnosť, ako keby, hej, alebo tá tradičná verejnosť z toho začiatku 19. storočia, ktorá by tieto diskusie vlastne otvárala a viedla ich. A z ktorej by vlastne dnesko teda vznikla by ten súhlas alebo tá legitimita na to teda, že ako keby, že poďme k tomu. A posledná otázka je taká veľmi praktická a týka sa vlastne Európskej ústavy, alebo my stále ako keby, myslím, že nemáme teda Európsku ústavu, ale nevieme sa na nej ako dohodnúť a zhodnúť. A moja otázka je vlastne, či by práve niečo také vlastne mohlo byť podnetom k tomu, aby konečne vznikla Európska ústava a vlastne, aby aby vlastne niečo nanovo, ako keby teda rámcovala, teda, a mohla byť, nemusí byť ešte globálna, ale stačilo by to teda na úrovni Európskej únie. Jo, no tak tomu, kdyby začal vlastne chronologicky o té veľké francouzské revoluce, tak tam vlastne taky tam jde dobře vidět to, jak jo, od nějakých debat vlastně na nějakém intelektuálním poli, kde se prostě vytvářely už nějaké koncepty práv nějakého člověka jako subjektu, tak jak se to potom teda, jo, tam ta sekvence byla vidět, jo, od určité jako intelektuální práce přes nějaké materiální výzvy nebo materiální nedostatky, mezinárodní situaci a až po to uchopení toho politického, tím politickým subjektem. Tady taky, jo, prostě v nějakých, jako ta akademická sféra naše do toho může vnášet právě tu pojmovou strukturaci, jo, prostě ten svět popisuje, jo, v právní politické teorii, jo, už jako řeší se, jakýma pojmama nahrazovat ten současný jazyk prostě toho individuálního subjektu práv, který, jo, pořád je důležitý, ale jako je jakoby nutný, ale ne jako dostačující v současné situaci. Ale jo, samozřejmě není to jediná platforma, ta veřejnost, kterou známe prostě z nějaké jako idealizované moderní veřejnosti, tak ta už prostě, jo, mám všechny ty diskuze o prostě fragmentaci, jo, tak je to jako těžší, ale jako jde možná o propojení nějakých složek. Jo? Ten Henrik Enrod, kterého jsem citoval, tak hovořil o vyhlašování těch různých jako deklarací závislosti, jo, v protikladu těm, jo, a říkal, jako, když ještě jako se neví, jo, že se nějako to nevěděli ti otcové zakladatelé při tom vyhlášení, že to bude, jo, ta deklarace, nebát se vlastně je vyhlašovat na různých úrovních, jo, můžou to dělat ať už nějaké sociální hnutí na těch nižších úrovních, můžou to dělat obce a může to dělat i jako útvary OSN třeba, jo, kde třeba taky si můžeme jako vzpomenout, jo, pár roků zpátky, že vlastně jako důležitým momentem třeba, když byl covid, takže vlastně, jo, ta Světová zdravotnická organizace vyhlásila, že je pandemie. Jo? To znamená, i tady tyhle mezinárodní struktury mají tu jako sílu vnášet ty pojmy. Jo? To znamená, jo, může OSN vyhlásit, že teď začíná antropocén, a i když to je prostě jako, není to nějak vymahatelné, tak prostě má to nějakou symbolickou sílu. To znamená to samé Všeobecná deklarace lidských práv prostě po druhé světové válce a tak podobně. No. Na úrovni té Evropy, jo, to může být jako taky podobně. Tam, jo, teďka asi jako je to jako upozaděné trošku asi nějaké ty diskuze o té evropské. No. Už se opravdu čas nachyluje, Evžen tam už vypadá nervózně, že potřebuje hlasa sestry. Dobré, tak jenom to základní, tak přijde jako určitý trošku neucelený soubor různých neúplně souvisejících ambicí a požadavků. Jestli je ten základní východisko určité právní, ústavně právní změny, které by reagovaly na problémy spojené s antropocénem, říkal lidé, tuším, že asi v Bolívii nebo v Paraguaji byla zahrnutá jakási právní subjektivita pralesa nebo přírody bez jakýchkoliv důsledků, tak a k tomuto cíli je potřeba tak náročných požadavků jako vytvoření určitého politického vědomí nebo jako velkého, pokud možno celosvětového subjektu s takovými podmínkami, které si zmiňoval, které jsou tak náročné, rozsáhlé, obtížně uskutečnitelné, a pak ten cíl, že se zapíše do určité charty OSN, třeba 70 let práv na palestinský stát, a samozřejmě nepochopené si větší důraz na určitou tu, vychází ze spousty různých teorií, tak to přišlo, když se tam honilo x různých cílů, požadavků, některé velmi utopické a ten hlavní relativně rozšíření transformace ústav. Jo, no, tak, to, tak možná to ještě v krátkosti, jaký je tam ten vztah mezi těma jednotlivými... Je to myšlenka, která není nějak moc... Mezi těma jednotlivýma stupněma těch ambicí, jo? Jako point byl v tom, že jestli ty antropocenní změny jako materiální kolem nás ve světě, jestli mají pro jaký typ ústavních změn je to dostatečný legitimizační moment. Jo? To znamená, je to dostatečně legitimizační moment pro tu nejambicioznější ústavní změnu, to znamená globální subjekt ústavy jako globální antropocenní ústavu jako nejambicioznější cíl. Jo? Otázka ano, ne. Jo? Pokud řekneme, že ne, je to dostatečně legitimizující pro to, aby se udělali vlastně jednak změny v národních ústavách, do kterých se vnesou jako environmentální prvky, zase ano, ne. Tam už třeba lidi ti řekne, že jo. Jo? Je to něco, na základě čeho udělá, může OSN udělat nějakou deklaraci, jo? Zase prostě, jako, jo. Já jsem se předtím hlásil, a týká se to zrovna tohohle problému. Já jsem se vlastně chtěl zeptat na něco druhou podobného. Mě vlastně zarazilo na tom příspěvku, že hned to bylo celý vlastně postavený jakoby právě vzhledem k těm vzhledem té konstituci vlastně. Jo. A přitom teďka vlastně sám jste v té odpovědi jako říkal, že tam počítáte i s nějakýma jinýma formama, teda třeba mezinárodního práva, který jako ale nemají charakter konstituce, že jo, jako, nebo nelze označit jako konstituci, jako je třeba, já nevím, zrovna nějaká deklarace OSN nebo tak, jo, čili mně se teda zdálo, nevím, jestli je to oprávně dojem, že tam z toho jako trošku češí taková skepse vůči mezinárodnímu právu, protože jako ta otázka asi nějak si kladl jakoby obecně teda jako otázka mezinárodního práva, jako do jaký míry má šanci na různých rovinách se tam mají šanci se tam promítnout, že tyhle ty výzvy, před který nás staví ten antropocén. Ale právě, že jo, mně se zdá, že se tam vlastně jenom opakujou jiný problémy, které známe třeba právě zrovna s tou deklarací lidských práv, jo. To mimochodem Arendtová taky, že jo, už tematizovala, když právě ukazuje, že aby tedy skutečně lidská práva se stala vymahatelnými, tak opravdu bychom potřebovali kosmopolitní politický řád, že jo, protože jestliže má být právo právem, tak musí být vymahatelné, jo. A samozřejmě, že pak by potřebovala konstituce, jenomže tady jsme pořád jako v tom, řekněme, v té kvadratuře kruhu, kterou neumíme vyřešit ani s těmi lidskými právy, že na jedné straně, jako abychom to mohli prosadit jako právo, tak bychom potřebovali, aby to bylo vymahatelné, ale na druhé straně prostě nemáme žádný kosmopolitní politický řád, který by to prosadil, takže to pak dopadá tak, jak to dopadá s těmi deklaracemi třeba na rovině OSN, jo. Tak nevím, no, prostě, takže ta, samozřejmě, že to je strašně ambiciozní začít s tím, jako že si položím tu otázku, jakoby, jak na to reagovat na úrovni konstituce, že jo, protože máme tady jiný ještě roviny toho mezinárodního práva, jako hod, ta konstituce jakoby, na té celosvětové úrovni fakt topická. To jasně, ale tam... Vlastně, jo, tak jako, že právě cíl byl jako mapovat to, proč to je, jako co všechno tomu brání, nebo co vlastně způsobuje, že nám to připadá utopické, ale teda k těm mezinárodním smlouvám nebo k těm dokumentům, tak i nějak jako mezinárodní smlouvy by se dali zahrnout jakoby do toho, když to, čemu dáváme ten přívlastek ústavní v tom smyslu, že mají přednost před běžnými zákony u nás jako v právním řádu. To je jenom jako čistě pojmové. A možná ani ty deklarace bych tak jakoby nebyl k ním tak skepticky v té symbolické rovině, že máme třeba i pokud se charta jako vznikla na základě toho, že prostě Československo přistoupilo k mezinárodním dokumentům, ale pak je nedodržovalo, to znamená už jenom to nějaká ta deklarace, jo, my se přihlásíme k něčemu, a když se to potom nedodržuje, tak je to potom jako kritiky ze společnosti. Jo. A to je případ, kdy právě jako ta komunistická vláda to z toho učinila součástí zákonodárství, že, což pak jako má samozřejmě větší váhu, že, protože je to součást takový konstituce národní. Jo, tak to taky, jo, ale řekl bych, že i nějaké jako přihlášení, i nějaký podpis prostě něčeho by mohl jako takto kritickou reakci klidně vyvolat. Jo. Že vyhlásili jsme antropocen, třeba si řekneme, všichni to někde podepíšou, a když to podepíšou, tak my si potom můžeme říkat, tak co je, no, jako, kde je nějaké jednání. Jo. Prosím, co nejstručněji, poslední dva. Já mám takový dvě nějaké poznámky a snad otázku. Jedno je, že mně přijde, že ten antropocén, případně kapitalocén, je takový, jak kdyby ten popis reality nějaký současnosti, a že když se bavíme o imaginaci, tak ještě je to jakoby jiná věc, že ten antropocén jako za mě mění tu perspektivu, ale kdybychom si měli jako fakt bavit, jak bychom chtěli nastavit ty vztahy, tak za mě třeba symbiocén, nebo jak jako jiný slova, že za mě ten antropocén vlastně není moc jako prostě ta imaginace ještě mohla jako jít dát. Za druhý, jestli jsem to dobře pochopila, takže ten jak kdyby ústavodárný moment nebo nějaká to, kdy se to děje, vlastně je vidět až jako kdyby zpětně, takže to, co tady zaznělo před chvílí, jako bavit se teď, jestli je to dostatečně silný podnět, ano, ne. Mně přijde, že hodně tam cítím, jako když si řekneme, že jo a budeme v tom něco dělat, tak se jim může stát, ale jakoby nejde na to odpovědět v tuhle chvíli, jestli je nebo není. Teď to je všechny, nějak logicky jsem to ne. Ale pak ta otázka za mě je hodně na ten proces, nebo já nevím, navazuje na to, co tady znělo, jako jestli za mě to přemýšlení bylo smysluplný tím směrem, jakož jaký procesy teda, a nevím, tam zazněla něco jako deliberaci nebo jaký občanský shromáždění, jako jaký společenský procesy v tomhle nastavení, když teda nemáme jednu autoritu a zároveň to ani nechceme, aby to bylo autoritativní, tak jako fakt jako o jeden stupeň jako praktičtěji nebo realističtěji, jaký by byly fakt nějaký formy, struktury jako procesní, který zase nějak jako si teď nemáme, ale jde si je představit, že nastartují teda jako společenskou debatu a jestli třeba v tom jako kdyby vidět, když se teda bavíme o tom, že to není jenom pozorování zvnějšku, ale my jsme ty aktéři, kteří to žijou, tak jestli třeba by v tom jako něco máme dělat, nebo je v tom nějaký jako kdyby subjekt, řekněme, třeba i na český úrovni, který to nějak zvedá, nebo něco se tím. To je jako fakt těžko říct, si myslím, že jako, nebo určitě se jo, tak vyhýbavě odpovím, asi tak, že to nejde bez spolupráce těch vyšších úrovní. Jo, to znamená, že jo, pokud to bude něco, třeba ty antropocenní výzvy, nebo řekněme to, jak začíná být nepředvídatelné klimatické změny a tak, a zůstane to jenom na úrovni třeba těch sociálních hnutí, u kterých by trvalo prostě jako delší dobu, jo? Nebo prostě jsou to nějaké menší kolektivy, které nemusí mít takový dopad na to okolí, pokud se nepropojí, jo? Pokud neudělají ten jako vertikální moment směrem k nějaké jako vyšší politice. Jo, to na druhou stranu zase pokud se něco vyhlásí už jako dopředu a není tam vlastně bez ohledu i na tu materiální základnu, takže potom to nemá žádný ohlas jako z veřejnosti, tak taky ne. Takže musí to jako částečně odpovídat tomu, co se fakt jako děje v té fyzické realitě okolo nás. Jo? To je jako důležitý předpoklad. A potom i to vyprávění je vlastně nakonec důležité, že to může být nějaký jako tmel, který jako propojí ty roviny těch aktérů. Jo? A to vyprávění jako k tomu můžeme třeba přispět my jako prostě akademici nebo intelektuálové, protože jak něco pojmenujete a je to dostatečně atraktivní, tak to je taky jako dobrý. No. Já bych poděkoval a za 15 minut si ještě sejdeme s Petrem Rohlem.